radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 268 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, edició 268 d'aquest programa de música combativa que encara té a la retina el 267 espectacular programarro, el que es van marcar les nostres amigues de Sigelpa de Terrassa, que per acomiadar-se ens van deixar tota una joia en forma de programa que si no l'heu escoltat ja trigueu. Com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Trama. Començarem, com sempre, el que no pot faltar mai, el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, aquell que toca totes les tecles d'allò més bé, aquell que ja té el seu mòbil, el seu portàtil, l'ordinador de Can Capablanca i que, per tant, és l'amo del garito, Enriqui, que dius, guapo? Ei, què passa? Quantes coses has dit, tio? Ara no sé per on començar. Començaré per lo del Sigelpa. Brutal, brutal. Bon. El directe que es van marcar al final, que volíem fer, que al principi volíem fer només uns minutets i es van tirar mitja hora al final sí, tocant. Sí, sí. Increïble. Increïble. I res, aquí a tope una setmana més. Ens falten dos potetes avui, però sí. Tenim dos potetes més. I tant que sí. Sí, el Riqui es refereix que avui no tenim aquí els nostres companys Manolo i Eric, que avui no han pogut estar aquí, estan a Suïssa. I després fins i tot intentarem contactar amb elles, però si no pogués ser, des d'aquí els enviem una forta abraçada. I també una novetat especial és que avui tenim companyia nova aquí al Pim Pam Pum, a l'equip del programa. Tenim dos amics que ens han vingut a fer la col·labora, amb moltes ganes de conèixer-se. És el Víctor de Sabadell Terrassa. Què dius, guapo, com estàs? Hola, gràcies per la invitació. Aquí un plaer tenir-te aquí. I a la seva banda, el Pau, el nostre col·lega de Barberà. Què dius, de Barberà i has de ser, Pau? Hola, i tant. Hola, molt bona tarda a tothom. Gràcies per deixar-me venir. Què va, a vosaltres per venir, un plaer tenir-vos aquí, que ens tireu uns temes zarrangues que segur que us heu portat ben preparats i que ho gaudim. Per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que barreja diferents estils, que toca temàtiques polítiques i socials i que estem encantades de fer-ho cada setmana. Sonem a Ràdio Terra, a Ràdio Pinsania i a Activa Ràdio del País Valencià. I bueno, lligueu-vos bé els cinturons, que això comença ben aviat. Ens encanta la música, els diferents estils i oferir-vos-ho. Començaré jo amb la primera bala. És un tema del 2014, o sigui, ja fa temps, i jo el tenia allí a la recàmera només un trosset, perquè és un tema fet per la violència de... o sigui, contra la violència de gènere, que el van fer... Això és a la Vall d'Aran. Sí. En col·laboració de, a veure com es deien, de la Alidé Sans, la cantautora aquesta que hem portat més d'un cop aquí, que ens agrada tant. És en aranès, doncs? Té algunes parts en aranès i altres en castellà. Que guapo. Molt guapo. O sigui, és la Alidé Sans, també és una banda de hip-hop d'allí a la Vall d'Aran que es diuen Sin hip-hop no hi criu. I bueno, també és un videoclip i podeu veure que també col·laboren molta més gent d'allí al barri, suposo que els col·legues seus i tal. Olé. És un tema una mica llarg, però val molt la pena, sobretot per la temàtica que toca, i espero que la disfruteu tant com ho vaig fer jo quan la vaig descobrir. Arranca el pim-pam-pum. Esperança en esos güeyes, atsonemes de justícia. Quan baixau a pet carret son somriure de notícia. Plia de vida com allà tarda de primavera. Atenta sincera a ta huellera. Et desgast de la vida, ja més la pude cretir. Independent com et ven intensament, viu el moment en us enfie. De tot so que no neix la vens, ni des agulles que marquen en este vie de temps. Me cunde que ha caigut en espera si de ramu. Que em bateu de la vida a la fin, la porte a bon port. I no m'he treballat dur, dedica't de cor fort. Disposat a compartir es viuen sense et dolor. Dits que hi plia de projectes, he de naues emocions. Que et destin, tus temps tallen independents, patrons. Plia de força, com et són d'intrus. He d'am tota l'energia que caberia en el món. Vol marxar de casa, comença a estar independent. Maridar-se, treballar, elaborar, et son esquema. Viu esa vida sense escoltar a gent que afirme que de viatges conviuen s'hi un problema, s'hi un problema ràpidament es dibuixa solució. Era vida i un obstacle, prendo obstacles que afronten amb decisió. Ja no hi ha qui la pare, o deixa d'estar jo ahí, ja entres de via i amb mare. Ja no hi ha qui la pare, un amor salvaje nace, su corazón protege y teje un traje blanco, su vida toda un encanto, su rutina convertida en cuento. 3 de enero, llegó el momento, si quiero, sincero, sin peros, quiso hacerlo lento, hacerlo correcto, hacerlo perfecto. Amor es ciego, no tiene de defectos. Dejó el desmadre para madurar, no vale hablar, solo actuar, quiere ser madre. Volver a empezar, llenar su vida de luz y motivación por hacer como lo siente con el corazón. Y el tiempo pasa rápido, cada abrazo cálido. Ella lo ama y no ve lo malo, yo le digo que no estoy de acuerdo con su relación. Quien avisa no es traidor, le deseo lo mejor. En 9 meses nacerá el fruto de su amor. Va a contárselo a su chico, promete siempre amarlo, darle cariño. Esa noche sale para celebrarlo, quiere que sea un niño. Llega borracho y retira lo dicho. Su esperanza aborta. Acto seguido le pega una torta. Historia de amor resultó no ser perfecta. A la nit la vaig trobar, asseguda a un banc del parc, tota sola, desconsolada i no deixava de plorar. Ha pres difícil decisió i l'embaràs ha d'avortar. Si el seu home no l'estima, el seu fill no estimarà. I què haurà pogut passar? L'any passat els veia passejar de la mà ben agafats mentre ell la cobria de regals. Ara només el veig a ell, va ben al bar i ben borratxo deu arribar perquè ja només la cobreix de pals. L'esperança abans d'això era jove i energètica. De sobte s'ha vist immersa en aquesta situació tan tètrica. No hi ha mètrica capaç d'expressar els seus sentiments. Vol arrencar-se el dolor del pit i escampar-lo als 4 vents. Lentens insuficients de sortir d'aquesta gàbia. Esperança mor per dins, ofegada en la seva ràbia. Perquè ell ja no l'estima, perquè ell ja no la mima, perquè s'esforça tant en destrossar-li l'autoestima. Imatges d'un futur incert que amb el temps s'ensorren. Uns cops de puny que un innocent somriure esborren. Unes llàgrimes que cauen buscant ajuda en algun lloc. I quan morin i s'asseguin tot haurà servit de poc. L'esperança de les nits plora de desil·lusió. No mereix aplaudiments aquest tipus d'actuació. Si hip-hop negre t'ho explica en qualsevol idioma, que cap home no és més home per maltractar una dona. Ella llora desolada sin saber a dónde ir, preguntándose el motivo de por qué todo es así. Porque el hombre que ella ama ya no la hace feliz. Engaños y mentiras en su cuerpo dejan cicatriz. Sentada en una esquina de su enorme habitación, con la mirada perdida se refugia en ese rincón. Ya no entiende nada, no escucha su corazón. Te quiero se perdieron creando una confusión. Esperanza se derrumba, le invade el temor. Se pregunta por qué la golpea si ayer le juraba amor. Confundidos están sus ojos que le impiden ver el sol. Lágrimas se preguntan por qué todo se acaba. Ella es una chica muy honrada, tímida y honesta, confundida por su amor de una forma muy violenta, sacando una sonrisa falsa que le cuesta darse cuenta que sufre detrás de esa puerta. El amor de su vida la deja sola y hundida, no tiene que confiar y no encuentra la salida. El miedo la rodea y ella no toma medidas, sentada en el suelo sin consuelo se siente perdida. Un amigo la aconseja, ya no sabe qué decir, la confusión le engaña tanto que no sabe sonreír. Enamorada de un hombre que no la deja vivir, esta es la historia de esperanza y como ella y más de mil. Sumida en un ciclo de sentimientos en fin, sigue viéndose a fin. Al final de esos días decide tomar riendas de la situación. En tan difícil lección no sirve ninguna oración. No quiere verse nunca más, saca zapada en un rincón, y menos acabar con una vida en esa operación. Hablamos de su hijo, sea de su propia vida, porque perder esta alargando el año un homicida. Me confesó que no aguantaba más, que estaba al límite. Le ofrecí una ayuda que ella inadmite. Justicia no tendría medios para arreglarlo, sería peor. Recuerdos nublados, el crujir de un corazón, el dolor ha despertado. Con toda esa suerte fuerzas agarrando coitelo. Pesan y os sanéis por la traición y os celos. Todo pasa lento, tome rápido dos golpes. Inspiración, amor y consolo. Quedáronse en fontes, acto loico que quedó en nada. Ese choro fuerte no consigue escorrentar o bilanda su alma. Hoyos nubrados son testemunha da paixón de sus puños. Tan sobes ese gante que antes era un velo muiño. Arte adorna su apel, esperanza ya no existe. Séntese dentro de un mal chiste, de una partida infinita que fai tempo que perdiches. Evadiches te, no conseguiches ver. Ahora todo parece tan triste. A vida do seu interior queda no esquecemento. Por culpa de ese gran amor que vou covento. O seu desesor de ser nai aportar cariño. Frustrados por injusticia, unas copas de viño. Foi a gota que colmou o vaso dos estragos. Ahora comenzas a dar conta cuando dor comeu os medos. Quer actuar, facer desaparecer esa figura cruel que tantos males pude exercer para deshonrar esa bela mujer. Apoyo non lle falta, quere falar con talo todo. Dolle tanto a garganta por la presión que lle exerceu cos cóbados. Pode ver un futuro ilusionada. A solución o problema, tan só unha chamada. Esperança, que em sembla que no ho havia dit abans, es diu així, Esperança, el videoclip. Què us ha semblat? Quina joia que ens acabes de regalar per començar l'edició 268, tio. S'havia de començar amb fonament, no? Sí, sí, quin temazo, tio. Temazo, espectacular, clar que sí. Amb un munt de penya cantant, en diferents idiomes. Em sembla que hi havia un portuguès o... que la primera vegada no m'havia quedat, que cantaven també en portuguès. O brasiler, portuguès, suposo. I ja està. I Déu-n'hi-do, i Déu-n'hi-do contra l'estirada per dir hola. Mira, pues, seguint amb aquest inici del pim-pam-pum, jo us porto ara un canvi de registre, ens anem amb ritmes tropicals, ens anem amb un bon reggae. Són el Sinergia, aquesta banda de reggae combatiu des del Maresme tropical, formada pel Guillem a la bateria, l'Horacio al baix, el Martí a les tecles, el Marcel i el Nil a les guitarres i a les veus, i el Vicenç a la veu principal. És un tema extret del seu nou videoclip que ha sortit fa poquet i que porta com a títol Espectacle. Informat narrativa que ens ametralla amb un volum indigerible de discursos, anuncis, la infos infinita ja. En un mar de merda anem posant l'opinió pública, empatxant d'estímuls un poble que ja no pensa. Fiem el criteri grans empreses, la premsa. No passa res si els mass media no ho ensenyen. Efectes especials manipulen les consciències. Postveritat és dir que vam descobrir Amèrica. Postveritat, la transició va ser modèlica. D'Espanya va bien, salimos de la crisi. Sempre en forma de farsa repeteixen les tragèdies. Postveritat, la propaganda antichavista. És l'OTAN dient que lluita per la pau. Postveritat és dir que ja es va fer justícia i encara hi ha feixistes que dormen en pal. Espectacle. Han mandat la veritat i ara només veiem propaganda. Rere el punt i la tretzo, la realitat sempre s'amaga. Quan per sobre dels fets els relats i els discursos prevalen. Vols veritat i espectacle. Donant la volta al mitjà de la caverna, massa entretinguts com per sentir les cadenes, una pena. Mirem el dit i no la lluna plena. Infoxicació total, la gent està absorta. Huxley i Deborah estan partint-se dins la tomba. L'aparença s'ha menjat, al fons es descontrola i la roda es fa gran, ja es fa gran, ja es fa gran. Jo, mitjà de jocs, el d'Ortega, la classe mitja no ho era. La pau de Gandhi, Mandela, tantes de falsa bandera. L'obra social de la caixa, estrelles de pop en campanya. La simpatia d'Obama i filantropia de magnats. Temps de canvis corren. Temps de canvis diuen progressia i processisme amb cinisme. Apaga la tele, desperta i comença a pensar. Espectacle. Han mandat la veritat i ara només veiem propaganda. Rere el punt i la tretzo, la realitat sempre s'amaga. Quan per sobre dels fets els relats i els discursos prevalen. Vols veritat i espectacle. Bé, Sinergia, un bon reggae, aquest espectacle, o sigui, ho diuen molt claret tot i se'ls entén tot molt bé i la veritat és que a més ho fan amb aquesta música ben cuidada i ben feta, una joia també aquest Sinergia. Un bon flow ens has deixat també, Isma. Al Ricky le gusta. Buen reggae para peña. Bueno, pues seguim començant l'edició 268, ara és el torn del mestre Tecles que tira el seu segon tema. Vinga, va, portaré un clàssic, ja podríem dir, del pim-pam-pum, és el senyor Oca que presenta... Sí, jo pots dir, ja. Està presentant nou treball, ja ha fet córrer per les xarxes el primer tastet, que es diu Pèndol, i res, encara no podem dir gran cosa d'aquest disc perquè encara no ha sortit, però ja el catarem i pinta bé, pinta bé. I no baixem ritme. A veure què us sembla. Fum-li. Fes tot el que puguis per amor sense remordiments. L'ego té ben presa l'ànima, ben lluny d'aquest present. El rostre del meu avi insomnis em diu que estigui atent. Lluiti pel que més estimo, estimulant la meva ment. Hip-hop, des de casa, amb l'essència del carrer. La qüestió és estimar, no subestimar els demés. En dips i en gales ja no parlen, la mirada ja s'entén. El meu germà està a la muntanya, amb la nena i dos gossets. La mentida més mortal és la que em faig a mi mateix. Sovint es malinterpreta, es mal projecta amb els demés. No sabrem res més, l'última paraula és teva. El rap de la terra és tu, no s'ennuega si no sents. Perquè som dones i homes, meitat veritat i meitat broma, meitat extraterrestres i meitat persones, meitat ciutat i meitat poble. I d'una cosa estic segur, és que ningú podrà esborrar la nostra història. Hip-hop de la mare terra en moviment. Hip-hop de la mare terra fins al cel. Regant la idea, l'aurora boreal germina. Una ment clara sempre lluita pel que més estima. Hip-hop de la mare terra en moviment. Hip-hop hip-hop de la mare terra fins al cel. Lluitar pel canvi, ser constant i trencar la rutina. Una ment clara sempre lluita pel que més estima. Poesia potenciada per éssers indignes. Tenim martells de ferro, aigua dins un gerro i barrots de vidre. De cor gamberro, però em desespero si aquest no vibra. Em catapulto a l'infinit ferit on l'esperit no minva. El meu sobrenom sota zero, entre àngels i dimonis, el binomi oscil·lant del pèndol. Si tot es mou per magnetisme, doncs m'enfrontaré a l'abisme, perquè encara que no ho sàpiga, sabré com fer-ho. Més enllà de la impremta existencial, ressonen les lletres del ventre escrites des d'un hospital. Amb un tub entre costelles surten penes passades, desades, problemes complexes per no respirar. I em clavo estelles de fusta, allunyant-me de les runes i records d'aquest últim lustre, basant-me en fets i no paraules entre flora i fauna, sabent que el millor batum no és el que millor enllustra. Em quedo en la tarja que prolonga el dubte, fomento els fonaments del temple amb fermes columnes, el ventre de la nostra mare s'entra per un gran sepulcre, sabent ser un mestre prop al cosmos, un humil alumne, capaç d'aprendre del firrastre que deixen les dunes, obrir la capsa buida, saborir l'engruna, no buscar la fora, està dins la nostra gran fortuna, tancar els ulls, obrir la ment i que ens ompli la lluna. Hip-hop de la mare terra en moviment, hip-hop de la mare terra fins al cel, regant la idea, l'aurora boreal germina, una ment clara sempre lluita pel que més estima. Hip-hop de la mare terra en moviment, hip-hop de la mare terra fins al cel, lluitar pel canvi, ser constant i trencar la rutina, una ment clara sempre lluita pel que més estima. Senyor, que amb les seves bases extraordinàries... Espectacular, espectacular. Molt treballades, les bases, tio. Sí, sí. S'ho cura molt. Això ho té, és com diferent, no? Sí, sí, busca el seu molt toque. Currao, molt currao. Víctor, ja sé que a ti no te gusta. No és punky, però també ho fa molt bé, és veritat. Claro que sí, hay que apreciar. Oye, que yo he dicho que está muy currao, que tampoco he dicho nada malo. Tots ens entenem aquí. Què, Isma? Bon, jo, mira, jo continuaré amb una altra tria, que és un tema que dedicaré a la meva col·lega Sadi, que me la va recomanar, i és de Chocolate Remix, que és un projecte de lesbian reggaeton. Sí, sí, lesbian reggaeton existeix, aquest gènere musical. Des de Buenos Aires, encapçalat per la Romina Bernardo, aka Chocolate, i creat el 2013. És un tema també extret des d'un videoclip contra el masclisme que va sortir el 2017 i que porta com a títol Ni una menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejó por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa ni una menos, ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejo por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Enganxada de toro, sí. enmig d'una trucada telefònica. Sí, estem aquí intentant contactar amb el Manolo, l'Eric, la Lola, l'Alberto, l'Aibon, i no sé si hem deixat algú més, sí, la Patri i el Sergi. Olé, no? Estan sí, tots allí. Sí, sí, estan cabrons. Tots allà. Està el col·lectiu Baum allà i des d'aquí els enviem una forta abraçada. Era Chocolate Remix, el que acabem d'escoltar, ni una menys. Tema Zarrangano, no em direu que no. Déu-n'hi-do, ja, Déu-n'hi-do. Bueno. Em sonava això, no, crec que no havia sonat, però no sé de què em sonava. Potser l'havia escoltat jo por ahí. Jo la veritat és que no la coneixia, me la va recomanar la Sadi i aquí us l'he presentada, clar que sí. Més música combativa, seguim endavant amb el programa. Ara Venga. És el torn de... Tiro jo? Tires tu? I ara ho parlem, tiro jo i ho, vale. I ho parlem. Que ara arriba la etapa crítica de que es diversifique la cosa. Exactament. Però bueno, la primera la tiro jo, és una que la vull dedicar a l'Eric, que no sé si està al telèfon o no. Ja després contactem amb ells. Són els Au Pairs, és una banda de post-punk, per això és secció post de cap a l'Eric. Com acostuma a fer l'Eric. Una banda de post-punk de Birmingham, al Regne Unit, de l'any 1979. O sigui, són anyejo, clar, eh? Post-punk, vull dir, sí, sí. Aquella època. Ja era l'època. I, bueno, deixa'm dir, que jo inicio la meva secció, porto uns quants temes dedicats a l'antiracisme, a l'antixenofòbia i a favor de la diversitat cultural, no? I la primera que porto és aquesta dels Au Pairs, una cançó que es diu We Don't Torture, no torturem. A veure què us sembla. Enxúfala. Parabam. Ben mola. Post-punk, eh? Del 79. Del 79. Bueno, els van formar la banda el 79. Ara no em facis dir... Perquè no tinc tanta info. No m'he treballat prou. Em sap greu. No. És tal com raja. Ja saps que el pim-pam-pum... Ja ho sabem. Però bueno. I què? Ara estrena el pim-pam-pum, no? Estrena el pim-pam-pum sí. De la col·laboració del Víctor, no, perdó, del Pau. Pau, què dius, guapo? Què ens bé, portes? Bé, home, i tant. El Víctor després el deixarem també, no? Sí, i tant. Doncs... El teu primer tema aquí, el pim-pam-pum. Sí, directe. Tu ens havies escoltat. Sí, uns quants cops ja. He anat escoltant alguns programes. La veritat és que no molts, no tants com voldria, perquè sempre m'ho passo molt bé. Però ves les coses que passen, sí. Pues que guai. Que sàpigues que d'ara en endavant sempre t'esperarem aquí. Oh, moltes gràcies. Doncs mireu, porto una cançó que és d'un grup que es diu Mundo Rural, que són, si no m'equivoco, de La Rioja, de Banyanes, o Banyanes, no sé on carai és, però es veu que és per La Rioja. I és un grup que jo crec que és cap als 90 o sí, però no ho tinc molt clar. La cançó es diu Poder Popular, crec que ja diu bastant amb el nom. Sí, i nosaltres la coneixem per la versió dels Fiasco. Sí, sí, segurament. Exacte, sí, sí. I aquesta és la versió original. És l'original, oi tant. Ja ves. Ja es notarà que és un pèl més antiga i no se sent del tot bé, però és potent, sí. Vinga. Benvingut, Pau. Molt bé, molt bé. Molt motivadora. Gran tema, tio, gran tema. Gràcies. I no l'havíem portat, eh? Mira que no? Ens agraden els Fiasco i ens agrada molt el tema dels Fiasco i ho havíem comentat, que era una versió d'aquesta gent, però... Mira. Jo, de fet, crec que la vaig buscar i no vaig ser capaç de trobar-la, mira què et dic. Ja pot ser, va costar bastant trobar-ho. Va costar, eh? Crec que és una maqueta perduda que també estava per Barcelona, que es venia per allà al costat de la Rambla, per tallers i això. Però crec que no era fàcil trobar-ho. I algú va penjar a internet i mira, coses que passen. Molt bé, molt bé. Isma, tenim la connexió o què? Doncs intentarem veure si tenim la connexió amb, la, amb, amb Suïssa, amb l'Eric, amb el Manolo i tota la colla del col·lectiu Bauma. Hola. Hola. Hola, Eric. Hola. Hola. Què tal? Sí que estan. Sí que estan, sí. Regulem una mica el tema. Sí, sí, sí, s'escolta bé? Sí. Bueno, més o menys. Més o menys, sí, sí. Una mica enllaunat, però sí. Molt bé. Ei, què passa, penya? Com esteu? Pues bastant bé. Un moment que baixem el volum. Espera, és que estem sentint la ràdio mentre estem parlant amb vosaltres i ens estem tornant una mica bojos. Eres tu? Eres tu? Sí, sóc jo. Coses de l'internet aquest, no? Sí. Però Manolo, aquí estem a Suïssa. Esteu a Suïssa. I què ens expliqueu? Què, com va la trobada col·lectiu Bauma? Com estan, com van les vibres ahir? Segur que ben bones. Doncs bé, aquí rodejats de neu, en una caseta de fusta enmig de la muntanya. Que guai. La veritat que molt, molt tranquil·les, recarregant piles. Bastant bucòlic el tema, ens estem cuidant força. Que xulo, que xulo que ha de ser. Quina enveja sana que feu. Pregunta'ls-hi pel tema. I vosaltres què? Nosaltres, pues mira, aquí fent l'últim programa del trimestre amb el Pau i el Víctor que ens han vingut a fer la col·labora, que estem molt contentes d'estar fent aquí l'últim programa als estudis de Radio Trama i això, i amb ganes també de saber de vosaltres que us trobem a faltar, la veritat que sí, i això, amb ganes de retrobar-nos i tornar a fer aquella seva que tant ens agrada, el pim pam pum. Molt bé, que guai, no, que hagin vingut el Pau i el Víctor a donar un cop de mà, si no, doncs, un solo, no? Exactament, per nosaltres mitja vida. Per nosaltres mitja vida, Manolo, ja ho saps tu que sí. Estàvem escoltant aquí al principi del programa i déu-n'hi-do, no? He començat puncarrilles, post-punk. Bueno, sí, sí, la gent ha vingut amb forces. De fet, el Víctor el tenim encara així ficat amb una gàbia perquè, clar, el que porta és tema zarrangano així de rotllo puncarrada a nui i, clar, encara no podia ser, però tot arribarà, eh? Molt bé, ens encanta escoltar-ho. Isma, digue'ls quina cançó porten. Sí, és veritat, presenteu-nos, perquè ens presentareu un tema, ja que esteu aquí, fem alguna cosa, no? O què? Sí, mira, doncs abans ha sigut una mica així espontani, però era un tema que havíem portat l'altre dia per sigil, com per si de cas, per si feia falta. I és un grup que em sembla que és de Rússia, però bueno, va ser buscant folklore, va ser una de les coses que més em va agradar. Es diu Smei Gorinich, i el nom no el sé pronunciar perquè només l'he vist escrit en ciríl·lic, en rus, així que no sé ben bé què. Vés a saber. Però el tema val molt la pena. Diguéssim que és folk canyero, folk core, olé, com feia Sigelpa. Clar que sí. Que bé. Molt bé, bueno, boníssim. Esperem que us agradi. Segur que sí. Segur que sí. Hola, una abraçada. La veritat que ha sigut un plaer tenir aquesta connexió a 1.500 quilòmetres. Per nosaltres també, molt especial. Penya, cuideu-vos molt. Doncs això, esperem. Gaudiu igualment. Petonets, que vagi molt bé el programa. Disfruteu molt les que heu vingut avui a fer programa, el Pau i el Víctor. Ja sabeu que quan vulgueu podeu tornar a venir. Disfrutando mucho, tío. Claro. Vale, pues punxem el temacle, no? Molt bé, família, cuideu-vos molt. Una abraçada. De salut. Vinga, canyuqui. Yeah. però què esteu bojos a Suïssa o què? Que esteu bojos a Suïssa o què? Però que quin tema zarranga no és aquest? Ens Excels. Han fotut la despentinada abans de l'agenda i tot, eh? Sí, o sigui... sí, o sigui, no han dit ni, pràcticament no han dit ni hola, que ens han guanteat amb aquest tema zarranga. Folk core com el Sigelpa. Dius, mare meva, però el Sigelpa no ens despentinen, ens fan ballar. Mare meva. Mare meva, i el fullinar el gutural aquí a muerte també, déu-n'hi-do, eh? Ens heu deixat estorades aquí, al pim-pam-pum. Així és com se les gasten a Rússia, no? Sí, sí, tio, te lo juro, a mi també m'ha deixat estorado, eh? Sí, eh? Han tombat el Víctor, o sigui, això és canela. Impressionante, impressionante. Mira, doncs pues jo ara baixarem una miqueta a ritme, clar, perquè encara... Home, no. Era difícil no baixar el ritme. Baixarem una miqueta a ritme, però no qualitat. Ja veureu, porto un tema zarrangano brutal de roba estesa, aquesta banda del Camp de Tarragona, que fan folk a l'antó. Són l'Alba a les percussions, l'Anna al baix, la Clara a l'acordió, la Clàudia al violí, la Neus a la guitarra i la Gemma a la veu. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades de les Mafalda, i és un temazo avançament del que serà el seu nou treball d'Esglas, que dedico molt especialment a la meva companya de vida, la meva estimadíssima Noelia, i que porta com a títol La nit és nostra. La nit és nostra. La nit és nostra. La nit és nostra. La nit és nostra. Aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brindaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà no deixarem de cantar que la nit. Les tempestes segant arran, valentes tancaran armaris del passat cridant ben fort, calentes que han perdut la temor d'estimar pintant el cel, contentes del negre més profund i brillant. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 2:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, molt bé, molt bé. Més música combativa, això no s'atura. Arribem a l'equador del programa. Ara és el Ricky que tirarà el següent tema zarrangano. Vinga, vinga. Porto una altra estrena molt esperada aquí al Pim Pam Pum. Tornen els EAM, els Exèrcit de Alliberament Musical. Per fi han tret el seu nou disc, El foc que mai s'apaga. I res, m'ha escoltat. Quantes novetats. Sí, eh? Sí, sí, sí. Comença la primavera i això ja comença a florir de discos també. Doncs res, això que deia que m'he escoltat tot el disc i no he triat la cançó que més m'ha agradat. Però ja la portaràs. Que ja les portaré. Però he portat una molt especial, es diu Mama Música, que abans us ho deia fora de micro, sí. No? Que nosaltres som els pares, que som tot tios, som com els pares del programa del Pim Pam Pum, però la mare del Pim Pam Pum és la música. I no és en clau de programa aquest tema, òbviament, ells ho fan en clau de la seva moguda. Però és el que ens belluga. Però ho compartim, en aquest cas ho compartim. Són els EAM, Mama Música. Comença amb les ganes dels 15 i prop dels 30. Avui sento renovada l'empenta, la nostra empresa de deixar empremta. Amb tu perfecte, els meus com sempre. De cada problema en fem una ocasió per treure el millor que portem dintre. És simple, mira i posem amor. I és un d'aquells dies, no em llevaria, me'n passaria el llit fumant Maria. Tia, amb la teva alegria, la teva companyia, el teu somriure que és la meva melodia. I és una bogeria, però tinc l'equilibri, la vibra i la resposta a l'exercici. Mai tan fàcil per fer-ho difícil. EAM, amor i sacrifici. No caigo el ritmo que tú quieres sentir. Ella es mi motor, la que me hace latir. Y para ti, para mí, necesaria para vivir. Ella es mi motor, la que me hace latir. Es un regalo para ti, es toda mi buena energía, lo que saco de mí cuando agarro el beat. Me faltan frases para todo lo que te quiero decir y el tiempo se deshace como en un reloj de Dalí. Por eso vívelo, si quieres algo dímelo. Hoy quiero ser un personaje en tu capítulo, formar un vínculo, cortarme lo más mínimo para romper esa barrera entre tú y yo. Y no podrás decir que no, ya te he dicho muchas veces que te sueltes. El que no lo ha intentado es el que más se arrepiente. Siente, la vida es una suerte, esto es lo que pasa cuando estamos con mi gente. Una guitarra le dio voz al silencio, el ritmo le tomó el pulso al ambiente. Las notas pintan un universo en el que el corazón canta y se calla la mente. Yo caigo el ritmo que tú quieres sentir. Ella es mi motor, la que me hace latir. Y para ti, para mí, necesaria para vivir. Ella es mi motor, la que me hace latir. Y va sobrado de alegría y no me queda nada, nada, nada. Pero como el siguiente día se renueva el loco que mata. Es por la paz que me va a cantar en vez de llorar. Está mi felicidad. Brindan en vi con los míos de fin de y feliz al fin. Estuve en la ciudad entre humo y soledad y la verdad yo entre tanta gente no sé estar. Necesito aire puro y poder respirar, volver a encontrarme, volverte a encontrar, mirarte a los ojos, saber que estás, hablarte en silencio de la libertad, contarte al oído todo lo vivido, el dolor, el olvido, la vida, el amor, ni bueno ni malo, distinto color, aprender a apreciar todo el sabor, saber que es mejor cuando estamos juntos, charlas que emanan de lo profundo. Nos vamos sin rumbo hacia un mundo lejano, entre letras y acordes que nunca tocamos. No traigo el ritmo que tú quieres sentir. Ella es mi motor, la que me hace latir. Y para excel·lent. Excelsa. Hòstia, quines veus, tio. Brutal. La xavala aquesta, que crec que el primer disc o no hi era o en feia molt poquetes. I en aquest disc hi ha, no sé si totes, però en moltes més col·labora. I té una veu guarra, la noia aquesta. Impressionant, sí, sí, totalment. No sé, família, que ens esteu escoltant, que us ha semblat, però aquí ens ha deixat també bastant flipat aquest tema que ha tirat el mestre Tecles. I ja us dic que no és la millor del disc, eh? El següent programa ja vindrem amb la tralla preparada. Al loro. Però aquesta era tan maca i parlava de la música, no? Que és el que a nosaltres ens motiva. Quin temacle, Tecles, quin temacle, com tu diries. Puede hablar d'altres coses, també. Sí, sí, sí. I tant. Mira, parlaran d'altres coses les que ven a continuació. Seguim amb aquesta edició 268. Oh, allò que ens... la versió naca, aquella sí, que ve. Es porto un caviaret, ja veureu que és ben bona. A veure. Són els Brass Against the Machine, que és una banda neoyorquesa de brass hip-hop amb l'Andrew al saxo, el Brad a la guitarra, el Darius i el Mariel al trombó, el Wayne i l'Oscar a la trompeta, l'Steven al sousàfon, el Nathan a la bataca, i és un tema que a més fan amb la col·laboració molt especial de la Sofia Urista, que és aquesta cantant neoyorquesa de blues. És un temazo versionant el Rage Again, evidentment, que es diu, tots ho coneixeu, Killing in the Name. What they told you. now you did what they told you. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Now you're under control. And now you did what they told you. Què penya? Uala, xaval. Vaya troballa. Sí, sí, la veritat és que val molt la pena buscar durant tant de temps per trobar cançons com aquesta. La veritat que sí. Brass Against the Machine, tremendo tema zarrangano, versionant els Rage amb la Sofia Urisa. Sí, realment, mira que hi ha versions, però és que està superben feta aquesta. Està molt ben clavadet i molt ben treballada. Està molt, molt guapa, sí. Clar que sí, cabaret del bo aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 268, des dels estudis de Radio Trama. Què diu, família? Cap on caminar? Ara em toca a mi. Continuo amb la meva secció aquesta que us havia comentat, que porto uns quants temes, no tots, però uns quants temes que parlen sobre la discriminació racial, la violència policial i tal. Cert. Pues us porto, en aquest cas us porto els Brutus Daughters, yeah, que ja han sonat aquí el pim-pam-pum, sí, uns quants temilles, i he triat un temacle dels seus que es diu Barrios Mestizos. We'll be right back. brutal. També li foten, eh, aquests? Ostres, tu. Espectacular, no? Brutus Totters, que no ho he dit, del sud de Madrid. A mi m'ha encantat, o sigui, tema zarrangano per la vena, gangangangangangang, en tota norma. Aquesta te l'apuntes pel pedesca, sí, eh? Sí, sí, sí, passàmela, loco, passàmela. molt bé, excel·lent la troballa del mestre Tecles, com sempre fem pujar aquí el pa, el pim-pam-pum. Sí, sí, I, mira. I ara què? I ara què? I ara ja que hem pujat pues, una marxa més amb l'accelerador aquí a tope. Doncs... tenies ganes de guitarretes, eh, tu? Sí, totalment. Sí. Doncs ara portaré jo una cançó. Que bueno, són dels coneguts Chicha Rica, que són de Saragossa, que van començar el 94. I també va una mica del mateix tema que estàvem parlant, que sobretot és per la conscienciació que, de tot el tema que hi ha a l'odi de la immigració, de tots els immigrants il·legals que estan venint. I mira que fa anys d'aquesta cançó, però segueix estant actiu el tema. Sí, això és bastant crònic. Sí, sí, sí, totalment. I aquesta cançó intenta doncs, fer veure una mica a la gent què carai està passant i per què carai tenen aquest odi que no té cap mena de sentit. Doncs el concepte de los hechos. Chicha de la bona. No vegis com s'està posant el programa, no? Quina llàstima que ho deixessin aquesta penya, eh? Sí, sí, sí, totalment. Fer una bona tralla. Impressionant. Això sí que és de lo que a mi m'agrada. Chicha de la bona, ja, activa, ja sí. Us ho dèiem. Ben guapa, excel·lent la proposta. Més edició 268, comença a fer pujada o baixada, però comencem a arribar cap a les darreres cançons del Pim Pam Pum. En aquest cas són els Nafarroa 1512, aquest grup de street punk. Això s'estrena o què? Sí, sí, sí, sí. La veritat és que és una penya que van començar el 2011, però que no havien passat encara per aquí i que per tant els hi donem la benvinguda. Des d'Arbisu a Nafarroa, són el Xirri a la veu, l'Olona a la guitarra, l'Estane al baix i el Rayo a la bateria. Els seus temes parlen d'opressió i del seu país, del seu poble, Euskal Herria. És un tema homònim, cançó i treball es diuen igual, i és un tema que porta com a títol Colectivo Oren Indarra. Vinga. nor bere zilborari ezamu arraina begi bizei eskarru amabe. Col·lectivoaren, Indarrà, la força del col·lectiu, aquests Nafarroa 1512, que us ha semblat, família? Ara ja han començat les guitarretes de manera definitiva. Han sortit rebent, han sortit rebent aquests Nafarroa. Ritmos de bateria guapos. Sí, eh? Sí. Ha molat Víctor esta o no? Sí, m'ha gustado mucho el ritmo. Grande, grande. Mira, no serà l'última vegada que vinguin aquí al Pim Pam Pum, aquests Nafarroa 1512, que és bona estrena, que va... bona estrena. El nom ve de la caiguda de Nafarroa, que va ser el 1512. I sí, bueno... No, la veritat és que fa molt, molt bona fila i és una penya que abans fora de micro ho parlàvem, que tenim ganes d'escoltar temes de l'inici, a veure com sonaven i la progressió que han fet. Clar que sí, els seguirem ben de prop la pista. Més música combativa, seguim amb aquesta edició del Pim Pam Pum. Ara és el torn del Mestre Tecles, que arriba amb un nou tema Zarrangano. Sí, jo segueixo amb la meva secció aquella que us deia i ara us presento els Màquia Subversiva. Un clàssic, ja, jo m'ho vaig perdre quan era jovenet, però tinc constància de que el Mestre Pollastre i tants altres ho celebrarà. De jovenets ho van viure. I res, Màquia Subversiva amb el tema Hermano Africano. We'll be right back. tremenda, tremendíssima, fent tremolar els ciments de Can Capablanca, espectacular, té mazarrangano per la vena. Old school, old school. Jo crec que el mestre Pollastre n'estaria orgullós. Està aplaudint-ho con les orejas. Clar que sí, una salutació ben especial al mestre Pollastre, sempre. I que ara per fi s'estrena el Víctor, no? O què? Sí o no? Arriba el Víctor, puncarada, noi. Pues traigo un grupo que se llama Estirpalá, que son de Girona, llevan 4 años tocando. Y es una canción que me gusta mucho porque se llama El mundo al revés y bueno, me parece un poco curioso eso del mundo al revés. Quiero su mundo al revés, monjas trabajando, putas imponiendo su ley. Políticos de mierda sumisos al borrego, fascistas ignorantes repatriados al desierto. El mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, tener yo el dinero, tener yo la ley. Lo único que quiero es un mundo al revés, monjas trabajando, putas imponiendo su ley. Políticos de mierda sumisos al borrego, fascistas ignorantes repatriados al desierto. El mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, el mundo al revés, tener el dinero, tener yo la ley. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I el món del revés, eh? Com aquí que comencem a anar una mica del revés o què, penya? Espectacular, bon tema, eh? Espectacular, Víctor, tío, com te l'has tirada? No sé, és un poco así, ¿sabes? El mundo, como el mundo al revés, ¿sabes? Ben guapa. Tremendo tema zarrangano el que s'ha tirat el Víctor de la Xistera, des de Terrassa i Sabadell, amb molt d'amor i molta ràbia. Més música combativa, segueix aquesta edició 268 del Pim Pam Pum. És el torn ara del Pau? Sí, ara seguiré jo una miqueta. I us portaré un grup que és de Barcelona, que es va començar el 2011 i crec que estan acabant. I és bastant rapidet. Són un grup que canta el Mossèn, que es diu, que havia estat en molts altres grups. I el bateria, ara no me'n recordo quin grup era, però també crec que era Subterranean, no me'n recordo. Wow. Bé, bé. I bé, es diuen Assac i parla bàsicament de que sí, que també hem de lluitar per moltes coses, però per canviar les coses molts cops t'has de canviar tu mateix. I que nosaltres som el nostre pitjor enemic molts cops. Doncs exactament va de ser aquesta cançó. Anem per feina. Que primitivo, que ordinarie, però sácame la bola, sácame la bola, sácame, wow, que hermosura, sácame la otra bola también, sácame la otra, wow, que hermosura. Bruno, que primitivo. Come on. Mare meva, oh! Què tal? Despentinada, Nui, clar que sí. Tu has vingut a substituir el Manolo, per lo que sí. Veig. Sí, sí, sí, sí. Jo estic veient que anar darrere del Pau és una mica complicat, igual que ho és anar darrere del Manolaco. He vist que hi havia un mestre molt bo i he dit, vinga, jo vaig aquí avui que no hi és. A Barberà es veu que van així. Van a machete en boca, clar que sí. Mireu, pues, arriba una miqueta cap al final, comencem a tirar ja els últims temes del pim-pam-pum, última ronda, clar que sí. Mireu, la darrera de les que jo us porto són de Capaces, aquesta banda de Furious Punk and Roll Discharge de Varna, amb la veu de la Martillo, la guitarra del Clebe i el baix del Sergi, a més de la bataca del Saúl. És un tema del Robnest que ha sortit recentment, aquest 2018, i que porta com a títol Like the Fuse. De Capaces, Light the Fuse, què us ha semblat? Sí, és molt bé, hi ha bonus track. És videoclip i així, clar, passa el que passa. Però aquest Raunes... Una xitxa de la bona també, sí. Que te l'has guardat bé pel final. Bueno, com havia de ser, el Raunes, aquest nou CD que està allà en el carrer, molt bona fila, la veritat és que ho seguirem molt, molt de prop. No serà l'última, segur. Segur que no, de Capaces sempre porten uns temazos bastant contundents, amb música molt ben feta i, bueno, i la veu espectacular. I una despentinada sí. Increïble. Sí, sí. És així. Ja sabíem el que tenien entre mans. Bueno, doncs amb això sí. Acaba... I què teníem? Que teníem entre mans, un tema zarrangano. Un tema zarrangano brutal. Sí, sí, sí. Un rere l'altre, de fet. Aquesta edició... Penso que ha estat ben variada a nivell musical i que hem anat a llocs diversos, amb músiques diverses i hem anat fluint bastant, bastant guapa, bastant guapa. I dos estrenes de col·labora aquí al Pim Pam Pum. Dues estrenes de col·laboració. I que n'estic segur que no seran l'última vegada que vinguin. I tant, no crec, no crec, perquè m'ho còmode que si està aquí, no hi ha cap mena de dubte que tornarem a venir. Ja sabeu que és casa vostra. Jo me l'he passat guai. Vosaltres és qüestió de portar temes i ens entenem segur, segur que sí. Bona música combativa, com sempre al Pim Pam Pum, amb la col·laboració d'avui del Pau i del Víctor, a qui donem les gràcies per estar avui aquí amb totes nosaltres. També molt contentes d'haver pogut fer la connexió directa, sí, amb la gent de Suïssa, amb la gent dels nostres amics del programa i les nostres amigues. Amb el, a través d'una trucada de Telegram, no? Sí, era? Sí, exactament. I fent servir les xarxes, clar que sí. Sí, i darrer episodi d'aquest segon trimestre, darrer pim-pam-pum del segon trimestre, ja tornarem després d'una pausa. Farem una pauseta, sí. Sí. I amb dos cançons. Vacances, el que pugui. I tant, el que pugui, que faci el que pugui. I amb un parell de... I amb un parell de temilles, com sempre, per acomiadar el pim-pam-pum, que em sembla que el primer el tira el Ricky. Amb què t'acomiades, bonic? Amb la última cançó de la seccioneta aquesta que he portat avui. És una despentinada. Es diuen Fèrtil Misèria. I el tema que he triat es diu Desplazados. I el nom ja indica, no? Ja et dona a entendre que la temàtica aquella... I res. I tu, Pau, què? Sí, després seguiré jo, que bé, pujaré un altre nivell potser, ja veurem, depèn de com sigui la teva, que potser ja és una rapada directament. Perquè és uns companys d'uns amics de Barcelona, de Nou Barris, el crack del 29, que des d'aquí una abraçada molt forta. I tant. I tenen un temazo totalment, que és el de dalt de ficció. I bé, la lletra és una mica que et deixa preocupat de què carai estan dient, perquè no s'entén massa, perquè és molt metafòrica, però de tota manera jo crec que és un temazo molt fort i una abraçada des d'aquí. I Isma, què tens tu? Jo no, jo ja he tirat la meva darrera amb aquesta... Sí, ens acomiadem amb les nostres dues, sí. I ja està. Amb aquesta perla que ens deixa el Pau, acabem aquesta edició 268, ens trobarem ben aviat. És un plaer cada vegada que ens escolteu, és un plaer que ens trobeu a les xarxes, que ens trobeu als carrers, i és un plaer cada vegada que ens sentim. Com sempre diem, família. Ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta, família. Atención, continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados entre guerrilleros, paramilitares y ejército. Según el alcalde de la municipalidad, vendrían hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia, según autoridades. You know. sel, la sel, e tra le sane si il verde, io so che vola, tu cala la sel, se ves, e ora non so che dispensi, silenzi, o io mi spiuno che sei, o direi di trasparare a te, o la salva se clipso la me. Desconexió, desdetecció, ignorància, construcció. Coneixem, dictaminem. Trobem tots l'agulla dins el país. La història es repeteix. Un cop més. Una il·lusió sotmet. Precisa confusão.